واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يندلينا كتاب الشيخ هيجي كدروس المهمة لعامة الأمة leo tanzia katika mubtilatu salat yale mambo yanayobatilisha sala yawezekana mtu anaswali lakini hajui mambo gani ambayo yanayoweza kumpelekea yeye kubatilika kwa sala yake Yawezekana mtu akaswali miaka lakini kumbe kutojua mambo gani yanabadilisha sala kwa hiyo akajikuta mtu anaswali kama haswali kwa hiyo inshallah ndio leo tutaanza katika ad-darsu al-hadi ashara somo la 11 man yaqra أين أبو خليل؟ ليس موجود. طيب. نواصل. مبطلات الصلاة. ما هو ينام بطلش الصلاة؟ يوم الأخوان زكبيتا ني الكلام العمد مع الذكر والعلم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته قال الشيخ رحمه الله انا سيما الشيخ الله امرهم مفت ابن باز رحمه الله عليه الدرس الحادي عشر صوم لكم من موجه مبطلات الصلاه يالي امبايو ينايو بدلش الصلاه مبطلات الصلاه وهي ثمانيه mambo yanayobatilisha sala mubtilatu salati yale yanayobatilisha sala wa hiya thamania yapo mambo manane jambo la kwanza kabisa alkalamu alamdu kuzungumza kwa kukusudia maa dhikri pamoja na kuwa unakumbuka yani tofauti mtu akiwa amesahau huko ndani ya sala wajishukia unazungumza walilmi lakini vile vile kuwa ni mjuzi tofauti na mtu jahil amma nafi ama yule ambaye aliyesahau waljahli na mtu ambaye mjinga hajui yani fala tubtulu salatuhu basi mtu huyo sala yake haiwezi ikabatilika kwa hiyo tunapozungumzia yanayobatilisha sala bi maana al-umuru allati tabtulu biha as-salatu mambo ambayo ukiyafanya basi sala yako inabatilika idha wujidat pale yatakapopatikana mambo hayo وهذه المبطلات نهايه يوتي ينبطلش الصلاه استكويتاجيا يجب على المسلم ان يعرفها ني واجب كمسلم ايتامبوه وان يكون على علم ناوي ني mwenye kuyajua hayo mambo liyatakia ili aweze kujikinga nayo an yaqa fi shay'in minha kuingia katika mojawapo ya mambo hayo li annahu mubtilu li salatihi, kwa sababu mambo hayo yanabatilisha sala yake. Wa hiya thamania, nayo ni mambo manane. La kwanza hilo tulilosema kwamba mtu kuzungumza kwa maksudi, lakini awe ni mtu ambaye hajasahau, na vile vile awe mtu ni mjuzi. Na hii imekuja katika hadithi ya Zaid bin Arqam, عندما نزل قول الله عز وجل, ilipoteremka aya ya Qur'an katika sura al-Baqara aya nambari 238, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala hafidhu 'ala as-salawat, Allah anasema zihifadhini swala zenu, zichungeni swala zenu, was-salati al-wusta, na swala ya kati na kati ambayo ni salatu al-asr, wa qumu lillahi qanitin, nasimameni mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kuwa nyinyi ni wanyenyekevu, hali ya kuwa nyinyi mmetulia. Qala, anasema Zaid bin Arqam, kunna natakallam fi salat, tulikuwa sisi masahaba wa mtume zamani tukizungumza katika sala. Yukallimu rajulu sahibahu, alikuwa mtu anamsemesha sahibu yake. Ilikuwa mwanzo wa Uislamu, kabla ya kuteremka makemeo haya, ilikuwa mtu anaswali anamsemesha mwenzie wa pembeni, wa huwa ila jambihi fi salah, hali yule mtu rafiki yake yuko pembeni mwake, alikuwa anamsemesha bila shaka. Hatta nazalat, mpaka ikateremka aya wa qumu lillahi qanitin, watu wasimame mbele ya Allah hali ya kuwa wamenyamaza. Fa umirna bisukut, tukaamrishwa kunyamaza, wanuhina anil kalami, kwa hiyo tukazuiwa kuzungumza maneno. Kwa hiyo mtu akazungumza katika sala, moja kwa moja sala yake imebatilika. Lakini hapa kuna kauli imesema ma'adhikir, yani pamoja na kuwa yeye awe anakumbuka, aila yakunu sahiyan, asiwe amesahau. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, yani Allah tabaraka wa ta'ala hauchukuli, hususan umma huu, mtu anapofanya jambo hali ya kuwa amesahau au amefanya kwa bahati mbaya. Na hii ni rehma ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu wal ilmu, qawli yake nyingine al ilmu, yani yeye awe mjuzi. Na ndio maana swala inatakiwa isomwe, kwa kuwa unaweza ukajikuta mtu unaswali miaka na mikaka, kumbe hauswali chochote. Limadha? Kwa sababu wewe haujisoma ile swala. Alla yakuna jahilan, asiwe mtu huyo ni mjinga. Wa alayhi fa innahu idha hasala kalamun min as-sahi, kwa sababu yanapopatikana maneno kwa yule ambaye aliyesahau, bi an takallama fi athna'i salatihi sawa, kajishtukia amezungumza katika swala kwa kusahau, watu wana mawazo mengi, ameshughulishwa na biashara zake, akajishtukia kama anazungumza na mteja na yeye yuko katika sala, au kashtukia kama vile ameitwa na mtu nao tahamaki kwamba ta nipo katika sala, huyo haina tatizo, swala yake ni sahihi. Ndio anasema pia yatakallama fi athna'i salati sahawa, kwa kusahau, au takallama fi athna'i salatihi jahalan bil hukmi, au mwingine anayesamehewa samehewa ni yule ambaye amezungumza katika sala lakini ni jahil, hajui kwamba kuzungumza katika sala jambo hilo halitakikani. Fa inna salatahu la tabtulu bidhalika li'udhrin bisahwi, mtu huyo sala yake haitobatilika kutokana na udhuru wake kwa kusahau, wanisiani na sea vile vile kusahau. Jambo la pili ninaomba tulisha swala adhahik, ni kucheka. Mtu anacheka ndani ya swala, mshtakia anacheka, labda amefikiria jambo la kumchekesha, au kamsikia mtu akacheka. Kwa mfano, mara nyingi sheitani ana nguvu. Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema, idha ataitum as-salata fa alaykum bis-sakinati wal-waqar, wa fi riwaya idha ataitum as-salata fa atuha wa antum tamshun, fa ma adraktukum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Kwamba pindi mnapoiendea sala, basi nendeni hali ya kuwa kwa unyenyekevu, kwa utulivu. Ni kosa kubwa. Unakuta tayari imamu anafalisha, swala imeshatimiwa, yawezekana mtu amemkuta imamu amesujudu, mtu amechelewa kutoka katika udhu, anatimua mbio tena kwa vishindo. Nini anawahi sala? Jambo hilo ni makosa na inakupelekea kupata dhambi, kwa sababu kwanza unawashughulisha hawa wanaoswali, wanasikia vishindo, mtu anatoka mbio wakati nabii amekataza, anasema fa alaykum bis-sakina, iendeeni swala hali ya kuwa mnatulizana, tena tamshun, mnatembea. Fama adraktukum fasallu, kile mtakachokikuta swalini, wama fatakum fa'timmu, ama kile kilichokupiteni basi nini, timizeni. Na ndio maana swala ukamkuta imamu yupo katika hali yoyote, wewe mpate. Na mwingine anamkuta imamu yupo katika sajida, yeye anasimama anamsubiri, hiyo ni kosa. Au anamkuta imamu yupo katika tahiyatu, yeye anamsubiri. Unaweza kukuta swafu nzima ya nyuma imesimama wakati imamu yupo katika sajida, hilo ni kosa na ni khilafu sunna, inakwenda kinyume na utaratibu na maagizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wewe utakachokikuta kipate, kile kilichokupita basi kitimizeni. Kwa hiyo hivyo hivyo, jambo la pili adhahik, kucheka. Ndio ile nasema, mtu anaweza akakuta kuna wengine mpaka katika misikiti huanguka mtu anakimbilia sala, anasimiwa mbio, shtukia mtu pum amepiga mweleko. Sasa huku watu wanasikia habari, kuna jamaa huko nyuma bana amepiga mweleka, dhahik, mtu akajishtukia amefanyaje, amecheka. Takikana unakuja taratibu, hata imamu hakusikii. Tena wengine husema kabisa inna Allaha ma'a as-sabirin, anamchapa aya imamu kwamba bana Allah anawapenda wenye kusubiri, yaani anamwambia imamu nisubiri. Hii ni khata, kosa, unawashughulisha watu bana. Kwa hiyo swala ni jambo ambalo la nidhamu kamili kabisa, yahitaji watu waende katika utulivu, na hayo ndio maagizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-aklu bila vile, kula chakula, mtu anakula, anaingia katika swala, anatafuna mkate na kujahil maskini, hajui malwane. Kwa hiyo jambo hilo pia linabatilisha swala. Washurbi, na kunywa, jambo hilo vile vile linabatilisha swala. Wa hadha bi ijma'i ahli al-ilmi, na mambo haya ya kucheka na kula na kunywa katika swala, wana wazuoni wote wamekubaliana kwamba mambo haya yanabatilisha swala. Ijma' ahli al-ilmi, idha dhahika fi salatihi au akala au shariba batalat salatuhu, yoyote ambaye atakayecheka katika swala, atakayekula katika swala, atakayekunywa katika swala, basi swala yake imebatilika. Jambo la tano, inkishafu la aura, mtu kuacha aura kuwa wazi, yani kuwa utupu, kutohifadhi utupu wake. Na tunaelewa kati hususan ni mwanamume ni ma baina surra wa rukba, ni kati ya kitovu chake pamoja na nini na magoti yake, anatakikana awe ameyahifadhi yote. Kwa hiyo iwapo mtu ataswali hali ya kuwa magoti yake yapo wazi, basi sala yake imebatilika. Iwapo mtu ataswali hali ya kuwa tumbo lake lipo wazi, sala yake imebatilika. Unakuta baadhi ya shabab, baadhi ya vijana, labda anavaa t-shirt yenye kumbana. Kwa hiyo hata anaporukuu ile t-shirt inanyanyuka mpaka katikati ya mgongo. Kwa unakuta wengi maskini haielewi. Kone vizuri kumpa nasaha. Dhawabit ya nguo za kuswali, basi lazima iwe ni pana yenye kukufunika mwili wako. Bali kwa mwanamke, yeye anatakikana ajifunike mwili mzima. Bali hata kama anaswali mbele ya wale ajanib, anatakikana ajihifadhi mwili mzima. Kwa kuwa kama haswali na ajanib, yupo nyumbani kwake, yupo na familia yake, basi yeye ataachia labda ile paji yake ya uso, lakini atakikana avae mavazi ya kisheria. Nakuta wengi hata baadhi na haya mapungufu sio ya wakina mama, yanatuhusu sisi zaidi wakina baba ambao ndio wasimamizi. Achukulia labda huyu mama, huyu ahli wangu yupo nyumbani, waweza kukuta labda pengine maskini anaswali amevaa kanga mbili tu, yupo nyumbani, kuna tatizo gani? La yasir, haisifi. Lazima avae nguo maalumu iwepo kwa ajili ya kusalia. Tunafahamu mwanamke akiwa nyumbani kwake, yupo yeye na familia yake, watoto wake, mume wake, baba yake mzazi mathalan, aruhusiwa kupunguza yale mavazi kawaida. Lakini katika sala lazima ajifunike mwili wote kabisa ndiyo aswali, kwa kuwa hiyo ndiyo sheria almutahara aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo inkishafu la aura, jambo jinginelo linalobatilisha sala ni kitendo cha mtu kutositiri utupu wake, na hii ni miongoni mwa shuruti sala. Kama mnakumbuka, tumesoma katika sharti za swala, mojawapo lazima mtu asitiri utupu wake. Wa idha udima shart, kwa sababu hili ni jambo la ni sharti la sala, wa idha udima shart batala almashrut, linapokosekana shart basi kile kilichoshurutishwa kimebatilika. Jambo la sita ambalo linalobatilisha sala, al-inhiraf al-kathir an jihat al-qibla, kugeuka sana katika kuelekea qibla. Mathalan, sisi tunasali hali ya kuwa tumeelekea qibla huko. Sasa mtu akajishtukia amegeuka kiasi kikubwa mpaka ameelekea kusipokuwa qibla, basi huyo moja kwa moja swala yake imebatilika. Limadha? لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة كما تقدم. وسبب كولكي قبلة نميونغوني وشرطي زفالة. فإذا انحرف انحرافا يسيرا فإنه لا يضر. كما متكبيوك كيلودوك يعني مثلا قبلة هوكو أخذ يشتكي أميوك كيلودوك لا يضر. حين تسير. وسبب سيسي أمباو حتوبو مكة tunaelekea jiha, yani mwelekeo tu. Illa ahlu Makka, wale walioko Makka wanaswali, wao wanaelekea ainu al-qibla ile al-Kaaba. Lazima aielekee Kaaba, aiangalie hivi mbele ya macho yake. Ndio maana kule wanaswali hali ya kuwa kwa ule mduara. Walioko huku wanaelekea Kaaba huku, walioko huku wanaelekea huku, walioko huku wanaelekea huku. Kwa hiyo hivyo wanaswali katika hali ya wameizunguruka ile Kaaba, kwa sababu unapokuwa haram Makki lazima iwe aini, unaiangalia ile Al-Kaaba, na kama utageuka kuipa hata ubavu, sala yako haisahi. Lakini sisi hatuelekea aini, tunaelekea jiha. Umeelewana? Kwa maana hiyo sasa, hata kama mtu ajipata inshiraf akigeuka kidogo, hakuna shaka, ila ikiwa al-kathira. Ndio maana hapa imewekewa tahdhibi inshiraf al-kathir, mtu kageuka sana, jambo hilo linaleta madhara bali linabatilisha swala. Lakini jambo la saba linalobatilisha swala, al-abath al-kathir, kufanya mchezo kwa wingi kabisa, yani mtu anafanya mambo ya mchezo katika swala, tena al-mutawali, yenye kufatana fi salat, katika swala, bi an ya'bath bi yadihi, labda mfano mtu anamchezesha mkono wake bila sababu katika swala, au rijlihi, au mtu anauchezesha mguu wake. Unakuta mtu ana amesujudu anaichezesha ile miguu yake nyuma, shetani tu mlaana, shetani ukakuta anainyanyua anaishusha chini, anainyanyua. Sasa msema huyu jamaa vipi, mbona anaswali huyu? Mlaana. Kwa hiyo ile ni adab, kufanya mchezo. Au lihiyatihi, mwingine Allah amemruzuku lihya ndefu nyingi, kwa hiyo yeye anazichezea hivi bila sababu, pia sala yake inafanyaje? Inabatilika. Au thawbihi, au vile vile anachezea nguo yake, bilaana, mara amefunga yeye nini kishikizo, mara kakifungua, mara kafanyaje, tayari pia sala yake inabatilika. Au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo. Fahadha mimma yubtilu salata, haya ni miongoni mwa mambo yanayobatilisha sala. Liannahu inshighalu ani salati, kwa sababu yanamshughulisha katika ameingia kuleta shughuli, kujishughulisha ndani ya sala. Faharakatuhu sababuha insirafu qalbihi, zile haraka zake anazozifanya itakuwa sababu ya kuondosha ule moyo wake katika fikra sasa ya sala. Tofikiria mtu unachezea au unachezea saa yako, haya mambo ya simu pia yanawashughulisha sana watu. Nakuta mtu labda pengine ameingia katika sala, amesahau kuzima simu, haina tatizo, sababu kusahau ni sita mwanadamu, lakini inapoiza izime. Kuna mtu anaona kwamba akiizima ile simu basi sala yake itafanyaje? Itabatilisha. Bali kuiacha sasa, wewe unapata dhambi zaidi, kwa sababu unawashughulisha watu wote. Bora sala yake ibatilike wewe mmoja kuliko kuwashughulisha watu wenzio. Na kama unapojua sasa hivi watu miito ya simu wanarekodi miziki, wengine ndani ya msikiti, watu katika swala unasikia taarabu inanguruma, katika swala unasikia nagamati mbalimbali, makasida mbalimbali. Kwa hiyo mtu anaiacha ile, inaimba mpaka mwisho, inaanza tena mpaka mwisho. Kwa hiyo unawashughulisha watu wote hawa, unapata dhambi. Simu umesahau, miita itoe izime, wala sala yako haiwezi ikabatilika. Umeelewana? Bali alharakatu fi sala, kuna ile imezoeleka kwamba mtu ukifanya haraka tatu sala yako imebatilika, kama ilivyokuwa mashhuri katika madhhab ya al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi, mambo yale. Bali alharaka, kuna kipindi haraka ni inakuwa ni wajibu katika swala. Mata kipindi gani? Idha kanat fi maslahati sala, ikiwa hiyo haraka ni kwa ajili ya maslahi ya swala. Mathalan, mathalan wewe umeswali haujaelekea al-Kaaba, akaja mtu akakwambia wana elekea qibla, kwa hiyo unatakiwa ugeuke ufanye hizo haraka hata ziwe tatu, nne, tano, badala bali kipindi hicho inakuwa ni nini? Ni wajib. Lakini hizi haraka zisizokuwa na sababu, hata yani ukikusudia laabu hata mara moja, sala yako inafanyaje? Inabatilika. Kwa hiyo anasema falau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu, kama mtu moyo wake ungepata hofu, basi hata viungo vyake vile vile vingetulizana. Walianna tum'anina, kwa sababu utulivu min arkani sala, miongoni mwa nini? Nguzo za sala. Fa idha kathura al'adab, pindi ule mchezo unapozidi, watawala na ukafatanisha, batalat salatu, walaysa lidhalika haddun mahdudun, wala hayo mambo hayapo katika hadhi, yani upeo uliopangiliwa maalumu, kwamba watahadiduhu bisalati, yani kwamba kuwekea tahadidi kwamba ukifanya tu haraka tatu sala yako imebatilika. Anasema la dalila alayhi, haya mambo hayana dalili. Kwa hiyo ukifanya haraka yoyote ile ikiwa sababu ya mchezo, basi sala yako imebatilika. Naam, sharti la nane yanayobatilisha sala, jambo la nane intikhadhu tahara, yani kutenguka. Kwa nini? Kwa tahara. Lianna tahara, kwa sababu tahara min shuruti as-sala, miongoni mwa sharti ya nini? Ya sala. Kama taqaddama fil hadith, kama ilivyotangulia katika hadithi, la tuqbalu salatu bighairi tuhur, haikubaliwi sala bila ya tahara. Fa idhan sababat taharatu al-mar wa huwa yusalli bi khuruj ar-rih aw bawl aw nahwi dhalik fa inna salatahu tabtul. Fa hiyo pindi udhu wake tahara yake inapotenguka, naye hali ya kuwa anaswali, wewe unaswali bi khuruj ar-rih, umetokwa na upepo, au bawl, au umetokwa na bawl haja ndogo, au nahwi dhalika, au mfano wa mambo hayo, fa inna salatahu tabtul, sala ya mtu huyo imebatilika, na anatakiwa aondoke muda huo akajadid alwudhu. Kuna wengine anatengukwa na udhu, anaendelea kuswali mpaka mwisho kwa kuhofia labda atawakata watu swala. Jambo hilo ni muharram, ni haramu na unapata dhambi. Udhu ukatenguka, basi haraka geuka, na bila shaka waumini wanakuwa wanafahamu fiqhu ya sala, kwamba anajua huyo mwenzetu amegeuka, basi moja kwa moja atakuwa amepatwa na jambo. Kwa hiyo na wewe unamuona mwenzio anakuja, basi punguza ile safu ile apite, sio nayo umeng'ang'ana, hakuna kupita, hapana. Bwana, sababu kama inavyoeleweka, mwanamume anapopanga swafu hatakikani kukusanyisha vile miguu yake, na maana anatakiwa hii anuo. Kwa hiyo bila shaka ukiupunguza huu mmoja na huyu akipunguza, inapatikana njia ya muru, anapita, kisha wewe una ziba ile njia. Kwa hiyo vitu hivyo vinabatilisha sala, ambayo mambo manane yanapopatikana ndani ya sala, basi sala yako inakuwa imebatilika. Sala yako inakuwa imebatilika. Kwa hiyo hapana budi, lazima unatakikana irejee ile sala. Sala ya Aba Khalid hapa shwea. Shurutu alwudu. قال الشيخ رحمه الله الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع نزوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه ذلك. نعم. نعم، تقدم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. Imetangulia kwamba tahara ni miongoni mwa masharti ya kusihi sala. Fala budda min ma'rifati al-ahkami al-muta'alliqati bit-tahara. Kwa hiyo hatuna budi kuelewa hukumu mbalimbali zenye kufungamana na tahara, min haythu shurutuha, kutokana na zile sharti zake. Wakadhalika al-masail al-ukhra al-ati dhikruha بدأ بشروط الوضوء فقال وهي عشرة شروط. نعم بساطة ميانزية قتال الشيخ حفظه الله رحمه الله شرط زعوض أمبازو نازو زيبو كومي. وهي شروط الوضوء شرط زعوض وهي عشرة نازو زيبو كومي. الأول يكون زكبيثة الإسلام وإسلام، فإن غير المسلم سبب مسلم هو مسلم عمله أيا كان ما تندوياك وحال يوتي تكا يقوى من الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك باطل وحابط. إكي وإي أمي طهريشا au ameswali au ametoa zaka madam si muislam, basi batilun, imebatilika, wahabithun, na yameanguka mambo yake. Lianna alkufra mubtilu lilamali kullihi, kwa sababu kufru au ukafiri wenyewe unabatilisha matendo yote kabisa, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika surat al-Maida aya nambari tano, waman yakfuru bil iman, basi yoyote atakaye kufuru baada ya kumwamini Allah, faqad habita amaluh, basi huyo matendo yake yameharibika, wa huwa fil akhirati min al akhirin, na huyo akhira atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Kwa hiyo sharti la udhu lapili al-aqlu, lazima vile vile awe na nini, na akili tamam. Lianna al-majnuna marfu' anhu al-qalam, kama daima tunavyozungumzia kwa riwaya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema rufi'a al-qalamu ani thalathati, yani kalamu imenyanyuliwa, haiandiki kwa watu wa aina tatu. Mmoja wapo ni majnun, mwenda wazimu. Afanye jambo lolote lile, iwe dhambi, iwe aswali, afanyaje, yule hayaandikiwi thawabu wala mema. Kwa anasema fa inna al-majnun, huyu mwenda wazimu, marfu'anhu al-qalam, kalamu haiandiki kama ilivyotangulia, wadhukira minhum almajnun, falmajnunu faqdu lilaqli, mwenda wazimu ye amekosa akili. Wa min ashurut alibada, na miongoni mwa sharti za ibada zote, umuman zote kabisa, wujudu alaqli, ni kupatikana kwa akili, alladhi yahsulu bihi almarifat walfahmu waldiraya, wa faqid al-aql la yuhsinu iqamataha bil a'mal wal ihtiyana biha ala wajhiha, kwamba miongoni mwa sharti za ibada zote zile, iwe swala, iwe funga, iwe hajj, wa halu majra, na mengineyo yasiyokuwa hayo, ni kupatikana kwa akili. Kwa sababu inapopatikana akili, basi hapo moja kwa moja mtu yanapatikana maarifa na ufahamu na upokezi wa mambo. Lakini faqid al-aql, aliyokosa akili, la yuhsinu iqamata hadhihi al-a'mal, hawezi akasimamisha kisawasawa matendo haya, wal itiyanu biha ala wajhiha, na kuyaleta katika mwelekeo wake. Ndio nataja baadhi ya wale sifa, yani ni mtu juha. Yeye juha ni mtu hafahamu kitu, ameingia kuswali, moja ya swala imma al-maghrib, yeye ameswali rakaa moja tu kisha akamaliza, sababu yeye ni juha. Lakini pia kalma jinun, anaambiwa kwa nini magharibi unaswali rakaa moja wakati yafahamika magharibi rakaa tatu, au kwa nini alfajiri unaswali rakaa moja wakati alfajiri inafahamika ni rakaa mbili. Kwa hiyo jawabu alilosema, kwa nini unaniuliza mimi angalau nimeswali hiyo rakaa moja? Kuna watu kule nje hata hiyo moja hawajaswali. Sasa utamjibu vipi wewe? Bwana, kwa hiyo rufi'a al-qalam, majnun ni mtu ambaye kalamu haiandiki. Bwana, kwa sababu gani? Yeye ni majnun, ni faqidul al-aql. Na mtu mwingine, na miongoni mwa sharti za udhu bila vile at-tamyiz. At-tamyiz ni yule ambaye mtu aliyelazimika na amri, yani ambaye anaweza kupambanua, mukallaf. Al-mukallaf ni mtu ambaye aliyelazimika na amri, anaweza akapambanua. Fali anna al-qalama kama taqaddama fi al-hadith marfu'an thalatha minhum as-sabiyyu hatta yumayyiza. Kalamu haiandiki kwa watu watatu. Miongoni mwao pia asabiyu, mtoto mdogo, hata yumayiza, mpaka aweze kupambanua. Kuna ibada mtoto akifanya, ibada inafanyaje? Nasiha. Yani mathalan, mtoto amekwenda haji, kuhiji Maka, ibada yake nasiha. Lithibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alinyanyuliwa kijana mmoja akamwambia, ali hadha haji, ye huyu mtume haji yake nasihi? Anasema naam. Walaka al-ajru, na wewe mama unapata thawabu. Bwana, isipokuwa sasa akienda kuhiji hali ya kuwa mtoto, basi itamlazimika yeye akishakuwa mukallaf ahiji tena, tofauti na mtu ambaye mzima. Ukienda Makka kwa ajili ya haji, basi ile hija yako ya kwanza ndio ya faradhi, ima nyinginezo ni sunna. Kwa hiyo walihadha aidha jaa fi alhadith, imekuja katika hadithi mashhur ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema murru athnaakum bisalati lisab'in, waamrisheni watoto wenu kuswali hali ya kuwa wao wamefikisha miaka saba. Wasab'atu, na miaka saba mara nyingi hii ya sinu tamyiz ni miaka ambayo ya kuanza kupambanua. Allati yu'maru biha as-sabiyyu bit-tahara wa yu'maru bis-salah, ambayo mtoto akishafikia miaka saba anaamrishwa katika mambo ya tahara na anaamrishwa katika mambo ya nini? Ya sala. Kwa hiyo hii pia ni faida kubwa kwa wale vijana wetu. Waweza kukuta tayari kijana mpaka amefika miaka kumi, mzazi bado anamuona ni mtoto. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ikifika miaka kumi, watandikeni bakora. Kaona tayari miaka kumi huyu anafanya fanya uvivu, atandikwe bakora. Na kipindi hichi hususan ni zama hizi za adaulama, utandawazi, waweza kukuta mtoto mdogo aelewa mambo mengi zaidi. Sasa unakuta mtoto ndio hivyo, nyumbani anaachiwa remote, abadilisha channel zote, anaelewa ratiba za vipindi vyote. mipira, michezo, mambo gani. Waweza kukuta hata chini ya miaka 7 yeye anaelewa mambo mengi sana, pengine hata kukuzidi wewe. Yaani mzazi anamuuliza mtoto, leo kuna tukio gani? Ya, leo mama tuna mechi kali leo. Na hivi na hivi, madawa. Sasa kwa hiyo katika jambo la ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha miaka 7. Kwa hiyo mara nyingi miaka 7 ndio ahli ilmi wanasema ndio mwaka ambayo kiasi anakuwa anaweza akapambanua ili jambo baya na hili jambo zuri. Lakini arabi sharti nyingine la nne an-niyya ni kutia nia. Wa niyya tushartu fi tahara. Nia ni sharti katika tahara, kujitaharisha. Wa fi salati, na katika ibada. Wa fi kulli ibadatin, na katika kila ibada. Wa qad qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote yanakwenda kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa kwa lile jambo alilolinuia. Kwa hiyo lazima waniyatu mahalluha fil qalb, nia sehemu yake ni katika moyo. Kwa hiyo jitahidi mtu anapoingia katika ibada yoyote ya sala, ya udhu na mambo mengineyo, lazima uhudhurishe nia yako katika moyo wako. Walmuradu biniyati fi tahara, na kusudio la nia katika tahara, aniyaqida biqalbihi, yani yeye ni kufungamanisha katika moyo wake, annahu yubashiru hadhihi al-a'mal, maana kwamba mimi hivi sasa ninatia udhu. Maana yani wewe usiende pale katika udhu bado una fikra nyingine kabisa, mambo mbalimbali yamekutinga. Shtukia mtu unaanza kuosha miguu, vipi bana? Kwa hiyo ala kulli hali, wewe yani ina maana unaifungamanisha ile nia yako biqalbihi, katika moyo wako, kwamba annahu yubashiru hadhi al-amali, kwamba hivi sasa mimi ninaingia katika kutia udhu, kwamba jambo hili ni ibada. Min ajli tahara, falau ata bifurudhi alwudu wa lam yanwi tahara wa innama nawa nadhafa fa hadhihi al'adha fa la yakunu amaluhu dhalika tahara li anna min shurutiha an-niyya. Asema shekhe hapa, laisi kama mtu akianza zile viungo vya fara ambao uso, lakini hapo hajaweka nia kwamba yeye anajitoharisha, yani anatia udhu, bali wa innama nawa nadhafa, ameweka nia kama vile anajisafisha tu. Umeelewana eh? Kama vile mtu ameamka asubuhi anaosha udhu. Kwa hiyo na wewe unakwenda kutia udhu, labda pengineo umetoka kule umetembea, kwa hiyo umesweti jasho lile, kwa hiyo unafika katika sehemu ile ya udhu kama vile wewe unafuta lile jasho. Tumeelewana? Jambo hilo linakupelekea wewe kuto kusihi kwa ile tahara. Kwa sababu gani? Lazima uifungamanishe yani nia yako kwamba mimi sasa natia udhu, sio kwamba mimi najisafisha kama wanavyojisafisha wengineo. Alhamis, jambo la tano, sharti ya tano ya udhu, istithabu hukumiha, ni kudumu na ile hukum yake, bi alla yanwi qat'aha, asiweke nia ya kuikata ile nia. Yani ina maana kwamba wewe tayari upo katika ile ibada ya udhu, lakini hapo hapo ukaikata ile nia yako, yani kama vile umeshaanza mikono umetia, umeosha uso wako, umefika katika mikono ukaikata ile, yani ile nia yako ya udhu, maana yale kama vile ikakupelekea wewe katika jambo jingine. Ndio hapa anasema bi alla yanwi qat'aha, asiweke nia ya kuikata ile nia yake, hata tatimma taharatuhu, mpaka amalizie tahara yake, mpaka amalizie mguu wake wa kushoto. Umeelewana? Yani anasema bi annahu, kwa sababu lau qata aniyata tahara, kama ataikata ile nia ya tahara, fi athna'il amal, katikati ya amali ile, ameanza kuosha uso, amefika kichwani, akaikata, yani ile hana istithab, yani kuidumisha na kuwa katika moyo wake, lam tasihu taharatuhu, tahara yake imefanyaje? Haitasihi. Ka an yughayyira niyya, mfano wake hivi, inawezekana ikawa tabu kuelewa kwamba je, vipi unaikata ile nia? Umeelewana? Yani kama vile ka an yughayyira niyyata fi athna'il wudu, kama vile mtu kuibadilisha ile nia yako katikati ya wudu, min at-taharati ila an-nadhafa, kutoka katika kujitaharisha kupeleka katika kujisafisha tu kawaida. Umeelewana? Yani kwamba wewe nia yako mwanzoni ilikuwa mimi ninatia wudu, umefika katika kichwa sasa. Umeelewana? Unaikata ile nia, unaona hii sio wudu sasa, mimi na safisha tu vumbi, nasafisha nini? Tumeelewana? Hali kama hiyo, na haya yote ni tunarejea kwamba mahalluha fil qalbi, sehemu yake katika moyo, kwa sababu ni mambo ya ibada. Kwa hiyo mtu anahitaji al-istishhab, hudumu na ile nia. Hii imeeleweka hapo? Tamam. Asadis, sharti la sita, inqita'u mujibi al-wudu, kukatika kwa yale mambo ambayo yanayokuwajibikia wewe kutia udhu. Umeelewana? Yani imekatwa na yale mambo ambayo yanayokuwajibikia kutia udhu. Nini maana yake? Ai inqita'u mujibu at-tatahhur, imekatika kwa kupatikana yale mambo ambayo yanakuwajibikia wewe kutia udhu. Mathalan, unatia udhu. Umeelewana? Kabla ya kumaliza umetokwa na upepo, mathalan umeshika katika mkono, inqata mujibu at-tahara. Umeelewana? Kwa hiyo hapa ndo anasema kal khariji min as-sabilain, kama vile kutokwa na moja ya njia mbili. Umeelewana? Katikati ya huo. Kwa hiyo huo ndo wako mbasalim. Au akli lahmu al-jazur, au kula nyama ya ngamia. Umeelewana? Nabii sallallahu alayhi wasallam amesema yoyote atakayekula nyama ya ngamia basi atie udhu. Umeelewana? Yeye pengine labda ameanza katika amefika katika mpaka kwenye mkono. Umeelewana? Pengine pembeni kuna mshikaki wa ngamia, ukautafuna tayari wewe ni uko wako umefanyaje? Umekatika. Tofauti na nyama ya mbuzi na nini, lakini kama ulivyoelewa haya mambo inahitaji muwada, mudana, at-tartib. Amma fi athna'i wujudi mujibu al-wudu, mudana, anasema au nahwi dhalika, au mfano wa huo. Amma fi athna'i wujudi mujibu al-wudu, au katikati ya kupatikana yale mambo yanayokuwajibisha kutia udhu, lau hasala lil insan, kama itapatikana kwa mwanadamu, taharatun au shuruu fiha, fa innaha la tasihu, fa man tawadda'a wa lam yanqati'u khuruju al-bawl au lam yaltafi'u hadathuhu. Umeelewana? Hii anatolea mfano yeyote labda ametia udhu. Umeelewana? Alafu wa lam yanqati'u khuruju al-bawl, haijakatika ile hali ya kuwa bauli inatoka, yeye anaendelea anatia udhu, lakini bado anatoka na bauli haja ndogo. Tumeelewana? Lam yartafi hadathuhu, ina maana tayari ile hadathi yake haijatoka, isipokuwa kuna watu wale wanaitwa daimu alhadath. Tumeelewana? Daimu alhadath wale wana ahkami tofauti, ni mtu muda wote anakuwa na hadathi. Mfano, mtu ana maradhi ya thalath albawl, yani Allah amempa mtihani, fanasalu Allah salamatu wal afya, yani yeye muda wote anakuwa anadondokwa na bauti kote. Sasa ni wapo baadhi ya ndugu zetu au baadhi ya wazee wale wanaotumia mfano dawa nyingineo kali za pressure, unakuta ile bauli inatoka. Huyo ana ahkamu zake za kisheria. Au mwanamke mustahaba, yani yeye atokwa na ile damu ya marad ya hedhi, lakini yenyewe inakuwa ni istihaba, ina maana haina tahdidi, inatoka muda wote mdawane. Na vile vile au fala surih, vile vile tajeshere hapa, kuna mtu maumbile yake muda wote atokwa na upepo, mdawane. Hiyo ni mitihani ambayo Allah tabaraka wa taala amewapa. Hao wanaitwa midaimul hadath, hao wanasamehewa isipokuwa wao wana masharti. Hawati yani yeye hawezi mathalan akatia udhu kama sisi hapa toka maghrib, katika udhu huu tutasali isha, yeye anatakikana aniyatawadha fi kulli sala, kila ikifika muda wa sala anatia udhu. Umeelewa? Anaangalia wakati umekaribia, anatia udhu, ana swali. Na hata kama wakati anatia udhu ikaendelea kutokwa ile mikojo, basi udhu wake ni sahihi. Umeeleweka? Kwa hiyo ndo hapa anasema wayustathna, aya anasema wakadhalika law tawadda'a, laiti kama mmoja wenu angetia udhu, wa huwa yaakulu, na hali ya kuwa anakula min lahamil ibil, nyama ya ngamia kama tulivyosema, wayustathna min dhalika man hadathuhu daimun, anavuliwa mtu ambaye yeye ana hadathi daima, ndio kama wale wanatokwa na bauli. Asabia sharti la saba anasema istinja'u au istijmaru qablahu, maana mtu kabla ya kutia udhu basi anatakikana astanji. Maana kustanji bila shaka mtu anatumia maji, au istijmaru, istijmaru ni kutumia mawe, maana qablahu, kabla ya kutia huo udhu, ai fi hali wujudi khariji min asabilai, kwa hali ambayo yeye amepatwa na kimoja kutoka katika moja ya njia mbili. Umeelewana? Kabla ya kutia udhu nenda kule hammam ustanji, tanqiyatu mawdhi al-khariji min asabilaini bilma, ujisafishe katika kile kilichotoka katika moja ya njia mbili kwa maji. Walmuradu bil istijmar, na kusudio la istijmar ni tanqiyatuhu bil hijara, ni kujisafisha kwa nini? Kwa mawe. Wa innama yushtaratu dhalika idha wujida kharijun min sabilaini, jambo hili lakini ni sharti kwa yule tu ambaye ametokwa na kitu kimoja katika njia mbili. Si sharti kwamba labda mtu akitaka kwenda kutia udhu lazima aende kustanji, hili si sharti, lazima ieleweke. Umeelewana? Kwa hiyo ndo hapa nasema hivi shekhe, idha wujida khariju min asabilaini walaysa kama yadhunnu ba'dhu al-awami, na sio kama wanavyodhania baadhi ya awami wale wasiojua kitu, annahu sharqu, ili jambo ni sharti, inda kulli tahara, kila mtu akitaka kujitaharisha, hata wa illam yujad kharijun, hata kama hana chochote kilichomtoka katika moja ya njia mbili. Kuna watu wanajishurutisha hivi, bali mtu yuko tayari kuchelewa jamaa, na sheitani hakuwachi vile vile. Mtu anaweza kukuta amewahi vizuri na hajashikwa na haja yoyote, anatakiwa atie udhu aje afanye sunna, lakini kwa sababu labda kaishaji zoesha kwamba lazima akienda msikitini aende hammam, anaweza kakuta foleni refu na yeye anapanga ile foleni. Kwa hiyo huku swala itasimiwa, itaswaliwa, unakuta anaiwahi rakaa ya mwisho wakati yeye hana sababu ya kufanyaje, tofauti na yule ambaye yudafi ul-aqba. Unaona mtu ameshikwa na bawl. Ameshikwa na haiza. Hiyo haina shaka lazima aende hamma. Badala eh. Kuna mtu na ndio maana mtu lazima ujikague. Kwa nini siku zote labda mimi nachelewa jamaa? Inawezekana mtu siku zote msikitini lazima anakuja labda kwenye rakaa ya mwisho. Kwa nini lazima aende hamama? Mbona? Kwa hiyo hii ni tanbihi muhimu sana kwamba hii wanadhani baadhi ya awwab. Lakini athamin sharti la nane tuhuriyatu ma'in wa ibahatahu ni kujitaharisha kwa maji, yani usafi wa maji, yani maji yawe ni tahara, wa ibahatuhu na maji hayo yawe ni mubah, yasiyokuwa maji yenye shubha. Pengine mtu anajitaharisha kwa maji ambayo yameibiwa au maji ya yasiyokuwa halali kwake. Bwana ndo anasema fa idha kana al-ma'u najisa, maji yakiwa ni najisi, fa innahu la tahsul bihi tahara, hawezi kupata tahara. Wakadhalika idha kana maghsuban, yakiwa yamechukuliwa kwa nguvu au masrufan au yameibiwa au nahu dhalik, fala tasihu bihi taharatu, haitosihi vile vile tahara yake. Japokuwa hapa kuna maneno baina ya ahli ilmi, wapo wanaona kwamba labda mathalan mtu maji yale yameyachukua si halali yake, wapo wanaona kwamba ule udhu unasihi, ule udhu inasihi. Lakini mtu ajitahidi kama alivyosema shehe hapa, lazima mtu ajitahidi kutekeleza kwa jambo la halali, yale maji ya halali bila shaka. Bali mtu anaruhusiwa hata kuyanunua, lakini bisharti iwe ni thaman almithli. Nini maana ya thaman ya mithli? Pengine maji yameadimika na maji yale yanauzwa pengine dumu 500. Kule kwetu Kigamboni maarufu yanafahamika maji dumu 500, labda yale yanayotembezwa yale maji tatu. Sijui huko Kandika yanaonyesha maji mengi, labda 200. Bwana. Kwa hiyo sasa labda mathala mtu akikuuzia dumu ya maji 1000, basi unaruhusiwa kutayamu. Kwa sababu ile sio thamani almithli. Lakini thamani almithli kwamba inafahamika kwamba maji ni 500. Bwana. Japo kwa hatuseme kwamba ukibadilishiwa maji na maji hakuna na wewe una nafasi unaweza kununua. Laba. Bwana. Laba. Bihi. Kuliko mtu kuiba maji na kufanya ngereo. Bada tasifu tahara haithu sihi tahara. Fakiri al-adhana. Kamele? Wasil. Tayyip. Anasema al-tasi'a. Yatisa izala tuma yamna'u wusulahu ila al-bashar. Kuondosha kwa kile ambacho kinachozuia kufika maji katika ngozi, katika kiwiliwili. Mbona? Ina maana kitu chochote ambacho kinachozuia kufika maji katika ngozi yako, basi unatakikana ukiondoshe. Ka ayakuna ala al-yadi, kama vile unakuwa katika mkono au al-qadam au nywele yako, asbab. Yaani kama leather zile gundi hivi, bwana, gundi nzito ambayo yenyewe ukiweka maji haya fiki. Unatakiwa uiondoshe. Au kitu hasa mna al-ajin, au kipande cha ajini ile ngano, wale ambao wanaokanda ile chapati mkate, labda unakuta imeshikana ile katika nalinzi. Na ile bila shaka al-ajin inazuia kufika maji, alaita kadhalik. Kwa hiyo vile vile jitahidi kuiondoa. Mbona? Likauni dhalika mani'an min isbagh alwudu, kwa sababu hayo mambo yanazuia kuenea kwa udhu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kipo katika kiungo cha yule ambaye anatia udhu, labda tofauti na yale mambo kuna vitu vinaitwa ahkam aljabira. Bila na ahkam aljabira nasallallahu alafia mtu amefunzika. Bila na alafu akawekewa lile hogo. Bila uweze ukalazimisha kwamba ulikatwa ile hogo alafu ndio tieu. Sio nauma. Bila ka eh? Kuna mambo ya ahkami na kutayamam. Kuna kupaka ile sahihi alafu shona tayamam. Mlaana walio shadid ni madhhab al-Imam Shafi'i wanasema lazima katika ahkami zile jabira, yani wewe labda usie udhu kwanza kabla halijawekewa lile jabira, na kama sipo hivyo utakuwa na tayammam hata kama mtu miezi sita au miezi mitano zile swala utakuja kuzirudia. Mlaana lakini al-jumhur anasema la. Mbele. Kwa hiyo hiyo ni katika ahkam. Kwa hiyo ala kulli hali anasema amma ma yughayyiru launa albashar. Amma kile mtu ambacho kinacho badilisha tu rangi ya ngozi wala yughassiha, lakini ile ngozi haifuniki. Imeleka akatolea mfano hapa kalhinna kama vile hina. Mbele ahadi wa nyumbani wale dada zetu au nani wamepaka hina. Ile hina yenyewe inabadilisha tu rangi ya vidole vyake, lakini haifuniki kuzuia maji. Umeelewana? Kwa hiyo usije ukaenda ukawaamrisha bana hizi hina zote zikongueni hizi ndio mteu. La. Isipokuwa yale marangi yale, eh? Sasa hivi unakuta kuna vijiwe mbalimbali wanawake wapakawa rangi wakapwa kucha, umeelewana? Haya mambo ya haramu kabisa, wala Muislamu haifai kufanya kazi hiyo, kuwapakaa kucha wanawake rangi, kuwakata kucha, sio kufanyaje, yale mambo ambayo pia yanazuia maji kuingia. Lakini alhinna yenyewe haina tatizo, bali ni sunna na mwanamke kwa ajili ajipambe kwa ajili ya mume wake nyumbani. Hairuhusiwi kutoka na mahina barabarani kule, watu wote wanaelewa fulana mke wa fulani leo amepaka hina katika mikono yake. La, hilo jambo ni haramu, isipokuwa yenyewe haina tatizo wala haizuii kufika maji. Na hiyo pia unaleta kiasi mambo yote lami, bila shaka lami inazuia pia kupata maji. Kwa hiyo inabidi mtu atoe kwa vitu. Fa inna dhalika la yu'athiru ala sihhati alwudu, kwa sababu hayo hayaathiri katika kusiji udhu. Lakini sharti la kumi, dukhulu waqti as-sala fi haqqi man hadathuhu daimun. Hawa ndio tulioelezea. Ina maana kwamba lazima uingie wakati wa swala kwa haki ya wale ambao wana hadathi daima. Maisha yote yeye yuko katika hadathi. Umeelewana? Sasa wale wao wanatakiwa watie udhu inapoingia wakati. Umeelewa? Ndio anasema kama ni indahu salatul bawl, kama yule ambaye anayesala sultaul ana mishili ziki ya mikojo ile haja ndogo kama tulivyosema, au sala surri, au yeye atokwa na upepo muda wote mara kwa mara. Umeelewana? Fa idha dhahaba alwaqt tawadda, ikiingia wakati wa sala basi ndo anatawadha. Wa salla ala alhali allati huwa alaiha, na vile vile ataswali katika hali hiyo hiyo aliyokuwa nayo. Hata wa in kharaja shay'un min ar-rih, mtu huyo kwa sababu yeye anakuwa daima yupo ana sala sirih, yani ina maana hana uwezo wa kujizuia, ni maumbile yake, atokwa na upepo, basi yeye hata kama atatokwa na rih upepo ule au atatokwa na bauli, umeelewana, anatia udhu lakini anatokwa na ile inachonulizika ile hali ya bauli, فإنه لا تنتخب طهارته هو طهاريات حيثنه لأنه لا يملك ذلك وسبب يعني إيه هملك إيه دي جملانة لسهم يمرض سهم يمرض تسبقوا أتجزائي دي كما يولي من يسالة البول kipindi cha sala au udhu aweke kitu ambacho kinachozuia ile hali isitokee talawu mlaana ikaenea ile najis wakadhalika wale kwa kina mama lakini min shuruti taharati fi haqqihi lakini sharti ya kujitoharisha katika haki yake huyo أن يتوضأ لكل صلاة أتيه أذو كلا نبتك بصالي عند دخول الوقت وكاتب منجية وكاتب إنما أنا يتيه أذو قبل منجية وكاتب تفوت نمتو إلى الصحيح بل يمتوكي الصحيح نايد نعمة بمدام نمتو جساهي بقوة كالتفهار مدول يعني إيوه نشأن ياكو وكيكوزة فهارة يتيه كما كنا أماني فنين سنفهار Mbelewane, na wala hakuna jambo ambalo linalokuzuia wewe usiwe na tahara. Kwa hiyo nasema fa hukumu hukumu mustahada. Hukumu ya hawa ni kama vile hukumu ya yule mustahada, mwanamke anayetoka na ile haidh muda wote. Amaraha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam alimuamrisha. Nafikiri hiyo itakuwa ni Zainab binti Abi Hubaysha. Alimuamrisha mtume anni tatawadda likulli salat atiye udhu kila sala mlana bali yeye alimuuliza mtume mimi na paswa na hadhi haidhi muda wote huyo mtume akamwambia utawadhi kila sala kwa yeye alikuwa akioga mlana kioga katika kila sala mlana lakini ndakana ni tawadda likulli sala كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما حديث عائشة رضي الله عنها كان سيما ثم توضئي كشتي أوضو وماما لكل صلاتي كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت مبكى تكفوكوجة وكاسوة حاله يتنى مفيجية وكاسي انجيل وإيو والي من يدائم الحدث wao hukumu yao wanatia udhu kila unapofika muda wa sala na hata kama ataendelea kusali hata kama anatia udhu hali ya kuwa ile bauli inadondoka kama tulivyosema au mwanamke mustahadha basi yeye anakuwa amesamehewa mtu huyo kwa sababu yeye hajimiliki imeeleweka lakini tofauti na mtu aliyekuwa katika siha njema iwapo unatia udhu ukatokwa na upepo basi udhu wako umebadilika unaswali umetokwa na upepo sala yako imebadilika na hapo hapo ondoka ukaujadi ukatia udhu na urudi swali laiti kama utaendelea wewe kusimama tu unapata dhambi kwa sababu la salata liman la tahura la mtume anasema hana swala mtu ambaye asiyekuwa tahara la imana liman la amana sala hana imani kama vile hana imani mtu asiyekuwa muamini kwa hiyo hapo ndio mwisho wa kusherehesha hii umeanzia mambo tilafu as-sala na shurut al-wudu نعم، كثيرا أنت لكم ما يوصل